palaasu góor ga bon fa nit ñuy daj fa mu fa muy dajeeg nit wa shahadtu tama jànloog mi sama xoo mandargaam maanaam na mu mel rek masala ba ma ko gisee ra'aytu ma gis cheikhan ak góor goo xam ni hay'atuhoo meloom nadifatun lu set la wa xarakatuhoo tëb yëngtuom xafifatun lu weef la wa alayhi na ci kawam min alnazaarati ci mbooloo muy seetaan nekk na ci atwaaqun ay géewi géew min alnazaarati ci mbooloo muy seetaan wattibaaqun ak ba tey ay mbooloo tabax jamut ay catégorie nit ñu mag ñu ndaw ñi mag ñi jigéen ñi wattibaaqun ak ay catégorie mbooloo bay min azzihaami ci ñuy buuxante wa bayn yadayhi tene fi kanamam fatan xaleel boo xam ni assam sama jàmbaar juñuy wax jeesi jëm a ngi tudd woon sam-saam yoo xam ne tahdifun xale bu dékku lil xijaamati pour nàmpatalu ma ngi ko dékk boppam ko cheikhu góor ga nag yàquulu lawo ma ngi wax xale ba naan ko araaka maa ngi la gis xat abrasta génnee nga raasaka sa bopp qabla an tubrisa la jëkk ba ngay génnee xirtaasaka sa kayit sa xaalis xaalis rek la ci jublu ndax ci xirtaas kayit bu weex rek moo doon xirtaas ma ngi ci jublu nag xaalis bu ñuy jaayante wa wallaytani maa ngi la gis yaa ngi ma féete la xazaalaka sag ndong walam taqul lii te néewuloo ma zaalaka lii yaa ko moom walastu nekkuma man mi man yabiicu doon kuy jaay naqdan ci teew bidéy nin ci bor du ma jaay naqdan lu teew bidéy nin ci bor ñu yóbbu ko njëgga di bor man du ma teewal la may jaay ba yeggal di toppe njëgga mu nekk bor walaa yatlubu doonuma kuy topp asaran ay tànk baada aynin ci gannaaw jëmm fa in anta su fekkee yow xale bi daal racha radoxta jox nga ma slëf radxu itaawu lxalil wa minhu lxadis irdaxi mastataat di wax ak aïcha dil joxe kuy naaj loo am rek lu mu tuut tuut dompal ko ci radxu mooy al ataau lyassir alqalil fa in radaxta soo joxee slëf bil ayni ci xaalis bi xaalis ak warus ñoo ci xujibta ñu nàmpatal la fi lax da ayni ci sa ñaari sibi si loos yooyu nga xam ni mooy placeu nàmpatalukaay wa in kunta su fekkee da nga gis taraa da nga nekk taraa di gis ashuxa ak nay awlaa moo gën yàll wa xasna alfalsi te denc sa mone fi nafsi ci sa bopp axlaa moo gën neex kon baax na faqra jàngal abasa ñëkkal na kanamam wa tawallaati mu dëdd jàngal saar woowu kon soo boo demeeg sa naqar sa mer warub anel soreel aniwarisme wa illaa mbaa soo ko deful nag xam ngeen la ca tam ma dal la koy def léegi mu xadaf jawaab ji ndax ñépp ko xam arab day def loolu xadaf jawaab iktifaan bi chart maanaam wa illaa adribu ko rek faqrub anni sore ma wa illaa fa qaala alfata xale ba ni ko walladi giñaati mi ana xarama moo araamal sawqal mayni tëgg fen kama xarama ni mu xaraamale sayd alxaramayni rabbu ñaari xaram yi inni man la aflasu maa gën a ñàkk minim ni yow mayni ci xale bu am ñaari fan ci àddina fa fiq du wóolul bi sayli talati ci walu sama walukaayu ndox maanaam na nga wóolu li ma lay may rek bi sayli talati wa anzirni te nga xaaruma ila saati ba ci sama koom te nga nàmpatal ma rek ma dem fa qaala lahu cheikhu ni ko way xaka ndeysaan yow إن مثل الوعود ورنون دال يدال لم يمل كغرس العود موك جنبت بنت نيويم هو موم بنت موم بنكو جنبت ديغنت ياري يفرك بين أنجدرك هو ديغنت بن ديكو جت دي دب بنت با العطب الكم ووكم دي أو يدرك ولا بوك لولو أموت يدرك ديسنا جت منه كموم الرطب رطب تامر ما جتو بن دال mudde don mat wala musaqin mujj moy meñ ben ci yoy yaare am yow nak dama xamul sa bant lu mu ci don fa ma yadrini ana lan momay mana xamal ni ayahsul ndax dana am min udika ci sa bant yow ganan ko titef am ahsul fihi ala banan wala dama cey def jele ci rag man fa te moy ñak ak toskare rek lolu nak mo woru kuma masiqatu gnaaw ga ana lan modi ak doylo wul man lan moy ana mu wulu bi annaka ni yow hina tabta'id waqtu ngay sore satafi danga masal matal bima ta'id ci la nga don dalé lolou lan moy jek diko wulu legi ci ni jamono ji mel waqad sarat kham ti fek mujna al ghadr war ka tahjil melni ki jeb rafet ci fas fi hiliyati hadha jili ki manam taru wala nga ni takayu mas gi ñom war dal niki jeb rafeté ci fasu naru gor nonu la rafeté fi ñom li mu'min fa arihni noppal ma yow xale bi billahi ci yalla noppal ma min ta'dib ci bugal bu ma fi bugal way warhal fabul dam ila haythu ya'wi dib jemal fatil li xawule ci alma fastawa dal di yamu al ghulam khalaba ilayhi jamti mum وقد استولات بمندنا الخجل رسق عليه تخلب وقال منك والله ما يخيس بالعهد بورب دالمك غير الخسيس الوغد كد الكويس كلئم كبن غير الخسيس الوغد waxdu moy ko yees laim bo xamni biram rek ko tax di liggey day liggey yar pour lek fa ba sour rek wala yeri bi durat ghadir al ghadr degu war du ca nani illa al wadi'u al qadr nidul ku sip ku daraja wala arafta so xamone yow gor gi man ana kan moy man mi لما أسمعتني دوما ديغال الخنا وخيبان ولكنك وايو غور جي جهيل تا دنگ ماريري فقلت موتاخ nga wax li nga wax وحيث وجب ان تسجد اي خملوني فغا ورونا سجوتي فلت بولتا فوفا nga saw فغا ورونا سجوتي دنگ فا saw يو وما اقبح الغربه اينما اقبح ليمه كنياو كبون والاخلال اكم نياك واحسن اكرفت يمنى رفتاي قول من قال وخكنوني إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما له قوت إن الغريب نكب دخندم الطويل الذيل قدم بك مناكو نكش حالكم ممتهن كني دود الله كني خيب دخندم وابو لولو أمي فكيف حال غريب ما له قوت naka halu doxandem bo xane amul sax lu mu lek ci bis bina lakinahu ma tashinu al-hurr hurra muji'atun fal misku yushaqu wal kafur maftur lakin ko tat ci metti tale du muji'atun len lu man metti tale du tax mu man ñaawal al-hurra afal misku yishaqu dañ koy nok ko bo mo ko ta turu ka foro ngi maftotu lu ñuy bo xam la muy dañ koy tej te lolu tej gogu metti na ci misku bi ak kafor bi wa ta ma usli al yaqut jabra ghada thumma intafa al jamr wal yaqut yaqut wala ta la ma usli yag na ñu tabal safara al yaqut jamra ghadan ci xali ngonat ثم انتفع الطب مج في الجمر خلين غنار يلي مج من يغ تي بنت لب غدا ني تي سفر من يغ لب mujj fay wal yaqut yaqut yaqut wa moy yaqut no melon la mel sop tek na ci manam qiyam kon lu den ci san xabar day yok ci manam mubtadan ndax te daf koy jël def ci jins sone zaidun qa'imun wutewul ak dagani zaidun wahidun min jinsil qa'im melna dagani zaidun wahidun min al qa'imin lol la manami joxe kat motax bu xabar da fay wara gëna doon am ci mubtada motax kon sone nak zaidun zaidun yokku ca dara moy bi maana zaidun lam yataghayyar kama arafta nang ko xami won nona la mel moy limu ni fi wal yaqut yaqut xal way fay way ya mu yaqut ba nu melon lay mel bi sop fa qala lahu shaykhun ko ya waylata abika way way ngal la sa tokkar ak bay wa awlata ahlika ak joy say bok day nar dañu joy de jappu ñu ci dara han ko yow mi ko xane yow la wolo ngal la joy ko a anta mo ndax yow xale bi fi mawqif fakhrin yow yaangi ci place du dam bo xane buy feñ la wa hasabin yushar ak mana ndamal ndono lu ñuy siwal fofu nga ne am mawqif jildin yukshat wala deet yaangi ci tax place taxaw kay fo xane der bu ñuy xotti la wa qafan yushrat ak ndong bu ñuy jam xamé wo place wa hab jappal ne an lakal bayt niki ya mom sax bayt ba mi ngi ci djublu manam baytu rafi'ul qadri deng wala mu djublu ci sax baytu kaaba ga jappal ni ya mom bayt sax kama da'ita ni nga wote wa kon bo fekkon ya mom sax bayt ay hasulu ndax dana am bizalika ci lolu hajmu qadhalika nampatal sandongi la dedet wallahi walaw anna abaka sufikon nak sa bay ana fa dafaka ya ala abdi manaf sax aw li kha aw dana wala torokh lu top de nga torokh lu te top li khalika ñel sa najay abdul madan min ashrafil arab innaka ayyuha al mu'ti bayanan wa jisman min bani abdul madani abdul madan gor gu siwon la ci arab te mu don fami bu ponkalati ami daraje muniko sufikon ne abdul madan dafa dana li khalik abdul madan nga xani abdul madan sax da fay don boy bu top sa najay bu lolou amoy nit fala tadrib bul dor fi hadidin barid dor bul jema teug weñ gu sedd lolou leb la buñuy jëf wax kep ko xamni ma ngi jëm lo xani du meuna soti la tadriban hayhan tadribu fi hadidin barid هيهات تضرب في حديد بارد إن كنت تطمع في نوال السعيد ولا تطلب بلساك ما ليس ما لست له بواجب لو خاني دوي كوكو منام خمغا نوي دفا وباهي نغا دامونت اذا باهي تسو بغي دامو داموندو نغا دامو بموجودي كي سي لاغا ام رك لا بي جودي كي واي بول دامو سي مام بوكو وولو وبمحصولك اك لاغا ام بادنجيكو لا بي اصولك دو جيغيني سي تيسان نيلا جور wa bi sifatika nga damo say melo la bi rufatika du jegen sa yahyu fa nak say mam yi ci bammel yoy de wa bi a'laq ak sa ala li sher yu ganjar la bi araq du jegen say sidit mana sa askanu ndon wala tuti bul top tamaa senen fa yudillaka bamudila tarakhal wala tattabi al hawa bul top sa banex fa yudillaka bamudila sank walillahi al qa'il yamna aji wax jaw xon li ibnhi ñol doomu كدون يمنا كدون وخدام نكو بنا يستقم فالعود تنمي عروقه قويما ويغشاه اذا ما التوى التوى ولا تطع الحرس المذل وكن فتى اذا التهبت احشاؤه بالطوى طوى وعاس الهوى المردي فكم من محلق الى النجم لما ان اطاع الهوى هوى من كدون وخ doomu ni ko buna ye yow sama ndom istaqim jubal fal udu bant tanmi dana yok uruquhu ay reenam mu deugar qawiman fek mu non bu jub xoc bu ko jembate neena bu reen yi bu fekke dafa jub xoc reen yi day daldi gaway deugar yok mu deugar way xahu dana ko dikkal at tawa al ku idha mal tawa bu denglo jembatu garab bu denglo xana jubul xana jeng nena day daldi mujj de rek wala tutibul top al hirs khir al mudhill day tarakhale wa kunna kal fatan di wajo xani izal tahabat bu takke ahsha'uhu ay butitam bi tawaqifit tawamu lem ko rek ngir ngoram du ko feñal wa asil hawa al murdi nanga moy top banex al murdi gay alake fa kam min muhalliqin baje barina aji dew ci asaman ila najmi ba ci bidew ya waye lama an ata al hawa ba mu topé banexam rek hawa dal nay daanu fi suuf mu jirot wa as'if dhawi al qurba fayaqbuh an yura ala man ila al hurr allabib dawa dawa wa as'if nanga dimle dhawi al qurba walum bokki jege ñale fayaqbuh day ñaaw lol an yura ñuy gis dawan ak wamay ñu diko gis ala man ci ko xamni in dawa ila al hurr manga tafu ji ci as gor al labab ku sel ñaawna dal ñu gis ak wamay ak lorange ci ko xane dafa tafu ci ci gor bu sel koku dal ñaawna ñu de ci gis ci mom lool wa hafiz ala man la yakhun idha naba zaman wa man yar'a idha man nawa nawa ndenga muni wa wa hafil nanga funk ala man ko xam la yakhunu du war idha nabasu feke dafa sore zamanun jamono sus jamono ji naqale dal ba nga xamni fagn na nit ni deng nga jamono bu naqare ñu nan naba zaman bi maana melna dafa fagn nit ñu nangu wulena djublu kinaya la ci ñakku jamono naqare adil ila naba zaman wa man yar'a nanga fonk ka nga xani day sam ko lere ida ma nawa bu yene an nawa rihlatu wal furqa bunna bu yene taqli bu yene tokhit du te day sam ko lere wa in taqtadir fasfah fala khayra fi imri'in idha atlaqat anfaruhu bishawashawa wa in taqtadir sayman fasfah jegal jelale jegalal fala khayra aw deb den yu fimri in ci wajo xani iza talaqat bu khase jafandu bu khase siw aghfaruhu ayyam bi shawati ay deri bok shawa mu daldi lak rek mu daldi wajji yap ko xani lu mu japp rek wajji lek koku baxul ko xani du jellale da wa iyyaka washakwa fa kam tarzanuhan شكابل فلم ترزانها شكابل أخو الجهل الذي مر عوا عوا وإياك وتنكل وشكوى الجنبك فلم ترى دوجس زانها بروم خل موخني شكا دي جنبك بل ديت أخو الجهل بروم غرير الذي كان خاني مر عوا ججو الموس كوك عوا موينك دي قولكم تل فقال الغلام مخلب وخل النظارة نيال ندون سيطا نيلين يال العجيبتي ndaw kema wa turfati al-ghariba ak lu khoramu lu yeme ngok mu mas ngeen ko degga way anfun fi samai bakan ci asaman wa ustun fi samai awtat ci ndokh bakan bana ci asaman sa tat woni ci ndokh ci tut walafdun bat kaddu go xani kas sahaba ni kis angara la mel ci neex wa fi'lun ak def jo xani kal hasba ma ngi melni xeer yi ñu lay sante suma aqbala top bu jublu ala sheikh ci gorga bi lisan saliq ci labiñ wu نيو ومن وخ وغيظ مشتسيب اك مرمي تاك وقال منك افن لك مبسمله من صواغ باللسان يو تگ كتك لمن معنا داغي وخ سي لمن يو رافيت يو ملنا سيغا غو تگ يو رسي تگ رواغ بوي جان بوي جوي كات ان الاحسان والاستف لو باخ تامر بالبر داغي ديغل لو باخ وتعق تغي دوغي اكو قال هركم دوغو وود ناخ عرب دانان اعق من الهر ndaxte mom taakulu awladaha wundu da fay jur ba yegal lek dom ya ci tan dem lekat dom ya wundu da koy def juri dom ba yegal wol betiku lek leno ñu ne ko aqqu min alhir fa in yakun sunaka sababun ta'annutika sa sababu reylu gi ngay fuy fuy lu gi ngay fuy fuy su fekke liko waral nafaqa san atika jar gi sa micci mi jar kiliya yi bare bu te fekke motax faramaha yalla na sanni sa mecce mi allah yalla bi kasadi ci lamb wa ifsadi al husadi ak yaq ko añan kat yi yaq dey dey nam tara baxul ni lay defna bakil yaay jambula hatta tura ba gises la afraqa nga gëna fiix min hajjami sabat ci nam tal kat bu won ci sabat ko arab defna ko masal nam tal kat la bo xam dafa def atelier fa lay liggey ci yaay di dik muy nam tal di be ñoom dox lol yan tang nak a lele dal kiliya yi jafé ko mu tok tok di liggey te beggul place bi widd ku fi dik do gis dara fek mu ngi am yaay ji magat mu dal di ko andi bu gisul ken rek di namp tal yaay ji pour bañ ku fi romb ni ki kat ken ne ku fi jarul la jadd xam nga ouvrier yeb taxay yoy yeb ta koy def ku amul won dara bu di mécanicien auto wala réparateur radio bobul dara day wut fu xoti xoti radio te fu mu ni galab bare bar ku ko gis dal xam ni place ba ngi dox waye bu fa toge rek nit ñi dañ koy rom bo nit bu bañ loxoy ni muy andi soxna ci diko nampatal ba dara di jeex soxna ci de arab nak ni afrahu min hajjam sabat ki de mo gëna fiqi loxo nampatal kat bo wër ci sabat wa adyaqa mo gëna khadris kan wërsek min sam al khiyat ci ben benu pousse bañu gis la nga mel nonu fa qala lahu sheikh gor gani ko bal dut sallallahu yalla yow de yalna yalla xir ci yow basar al fami gomi gimi wa tabayyuq dami ak yengutu derak fa derak yengutu hatta til jaa ba nga xamni def do meuna baña jëm def lay forte mel na dañ la lorulo ila hajjamin jëm ci nam tal kat azim al istifat budi aji maggi ji budi aji reej ji jeegi day gu jeegi day ci ay yamuy tege taqil al istirat gudis ay sar kalil al mishrat gudis paka yamuy xotte sa yar كثير المخاط والدرات كبار اي اي نندخيت اكي درات درات موي اي دوخات مانا كثير المخاط والدرات قال خلب ما حارثني فلما تبين الفتى بخلب خاميني انه يشكو مغي جامبت الى غير مسمت جيمتي كودول نوبيلو كو خاني دو فاجال كين جامباتام yashko ila ghayri musammat dana ko firi ca kanam way rawidu tem ngay sakku istiftah babin mangay jem wubbi buntu musmatin bu deugar bu ken munul tijji adraba mu daldi du moyo an raj al kalam bañate tontu wax wahtafaza mu defaru lil qiyam jem ci taxaw wa alima shaykhu gor ga daldi xamni anaho niki mom qad alama metital na khalaba bima asma al ghulam ki limu deggal khalaba fajanaha mu dellu jeng ila silmihi jëm ci bëgg jamonte xalab lan waxe lu mu mën an yu'ina bëgg xalaba wamatu li hukmihi ci atem wala yabghi do tusaku ajran yool ala hajmihi ca namp talab ni ko ñëwal mu namp tal la noonu wa ababan alghulamu xalaba illa almashyelu dul dem bidaihi yóbbaale jàngoro walharaba ak daw bin liqaaihi ci bañ a dajeeg góor gi wama zala dañu ñu fi hijajin ci dagge wa sibabin ak ngañante wa lizazin ak taqo wa jidabin ak xëccante ila an dajja ba xottiku ila an dajja ba nuur alfata xale ba mine chiqaaqi ci wuute wa talaafaf jàngrut nu xoo loxo mbubam suratalin chiqaaq saaru xottiku ah loxo xale ba loxo mbubuma daal di xotti fa aawala mu dal di yuuxu xina idin foofa li wafaarati xusratihi ngir matuk pertam na wan itaati irdihi wa tamrihi ak xottiku gi deram ak mbubbam yëpp xottiku wa axada commencé cheikhu góor ga yatadiru di laytu min faratatihi ci rëcc rëcc yi ko rëcc wa yuxayidu muy wàññi min abratihi ci rangooñu xale bi wa huwa moom laa yasqi xale bi moom du xerawlu ila atidaarihi jëm ci layi góor ga wala yuqassiru du fegu an istibaarihi walis joyam yamuy joy ila an qala ba wax góor ga ni ko fadaaka amuka yal na la sa bàyyi tax jot te mooy man wa adaaka maa yaxumuka li la jàqaloo li la naqari yal na la teggi ama tas amu ndax doo yoqat ci la iwaala joy gi ama taarifu ndax doo xam li ixtimaala muñ ama samita ndax doo dégg bi man aqaala ci ka nga xam ne dafa jéggle woon nga def ni moom wa axada te mu jàpp bi xawli man qaala ci waxu ko doon wax ni أحمد بحلمك ما يزكيه ذو سفه من نار غيظك واصفح إن جنا جاني ndax yow ndax doo déggloo ko waxoon ni ahmit fayal bi xilmika ak sa lewat sa teey na nga ca fay maa yuskihi la nga xam ne da koy taal du sa fahin boroomu ndofe ku xuuse la muy taal min naari xaysika ci sa safaraw mer nee na na nga ko faye sag lewat wasfax jëlaleel in jana bu tooñee jaanin aji tooñ in jana jaani in saala wa taadda saailu jana jaani falxilmu nee na ak la booy boon lewat mbaa sago afdalu masdaana muy gën ji loo xani taaroo na allabi bu borom xel bii ci moom wal axdu bil afwi jàpp ci ak njëggal di ko jëfandikoo rek axlaama muy gën jaan neexi loo xam ne janaawa ci na ottana ko jaanin aji wat fa qaala lahu alxulaamu ama innaka wër na ni yow day law zaharta ala aysi bu fekkoon ni xam nga sama dund almunkadi bu nax bi may dunde la azarta kon nga ñàkk yedd fi dam i ci sama rangooñ yi almunhamir yey aji waay walakin waaye haana ala al amlasi ma la qaddabir beneen masara ngo wal maa un munhamir mooy dox muy sotti koy xam-xam walakin waaye haana yomb na alal amlasi ci kura tax gannaaw yomb na ci moom maalaqa lay daj addabiru borom jamar loolu léeb la haana alal amlasi maalaqa dabir maanaam ki dara dalul mu ne ci jàmmam ah lay dal ki loru lor ya koy lor dana woy fi moom ndax yiw summa kaannahu gannaaw ga mel ni ki moom na sa aj yang na ila listixyaai jëm ci rus fa aqlaa mu dal di sum fobu anil bukaai walis jooy wa faa amu dellu ila lirwaai jëm ci jajju wa qaala li cheikh mu wax góor gi ni ko turtu mujj naa léegi ila mastahayta jëm ci li nga foyt farqa gaaral maa aw hayta li nga rappal fa qaala mu ni ko hay haata sere na shagalat chiaabi jadwaaya looloot masal la boo xam ne danañu ko tafsir ca kanam bu dee tafsir ndax ay masali masal dafa ne ci kii yoo xam ne da leen a beral tafsir ci dégg nga chiaab jadwaay chiaab mooy samay xur jam chiaab mooy ay jam chibin ay xóot-xóoti dojjee la shagalat chiaabi jadwaay fasim na nga seenu bari xasiwaaye melaxu keneen ku dul ma cheymu mooy seenu ndox maanaam na nga yaakaar njëriñal ku dul ma summa innahu gannaaw ki moom nahaada buur na nag moom góor ga yastaqri di toppaat su foofa sàppee wa yastaj di te ma ngay ñaanaatu alwuquufa way taxaw ña wa yulsidu muy sadd ay way fi dimni maa hu yatuuf ci biiru li muy wër mi ngi naan oqsimu bil bayti alxaraami alladi tahwi ilayhi zumaru almuxrima law anna indi quuta yowmin lama masat yadi almichraata walmixjab oqsimu maa ngeñ bil bayti alxaraam alladi ki nga xam ne tahwi dana gaaw ilayhi jëm ci azumaru mbooloo almuxrimatu yu xarmali ñeeri aj ñeeri umra law anna indi su fekkoon nekk na fi man quuta yowmin dundu dépassu bis benn lama masat du laal yadi sama loxol almichraata faaka nàmpitalukaay walmixjaba ak kaasu nàmpitalukaay walartadat du gërëm nafsi sama bakkan lati ki nga xam ne lam tasal musta dañ tas moo di yëkkatiku ilal majdi jëm ci tedd nga kon du d' accord bi di simati ci màndarga bii ñu may màndargaale naan ma góoru nàmpital ga góoru nàmpital wala staka du jàmbat haadal fata xale bi xilta tan ak naqari deret min nii ci man wala chaakat hu du ko jam xumatun dangar fett ji fett jiit mooy xuma dégg nga min nii ci man xumatu mooy fettu jiit googu pisoom bu ñaw boobu muy jame mooy xumatu laakin suruufu dahri soppiku jamono ak naqareem xaadar na nii ñooma ba ka xaabitin ma mel ni kuy taxa tañaxu fi laylati almudlimati ci gudd gu lëndam wa tarrani alfaqru nee na ñàkk mooma yóbbe ila mawqifin ba taxawaay boo xam ni min doonihi yées na ko xawdu laza xuus takk-takku safara almudramati badi bu ñu taal fa hal fata ndax amul waajoo xam ni tudrikuhoo dana ko dab riqatun yërmande alaya ci man aw taatifuhoo wala di ko yëramloo marxamatun yërmande ji nekk ci moom di ko xiir taatifuhoo di ko jëngal jëm ci man daal marxamatun yërmande qaala alxaris ibnu hammam fa kuntu ma nekk awwala man di njel benu ko xani awa ñewantena li bal waahu ci nat musiba natu goor ga wa raqatu mu yaram li shakwa hu ñel ñambata njambatam fa nafahtuhu masaniku bi dirhamati ci ñaari deram wa qultu man ko la kana bu ñu nek dara de nga mana li de tekkiul dara am ko melna yow mu jox ni tur ni ko ak ana ñu li dag ko yalla bu ñu don dara la kana watino aram bo de nit laaj nga din tur loko bëggoni ikki de amul solo tekkiul dara de no comme ni ñu ko waxe moy nga jox ko ko ni ko ak ana la kana hada walaw kana donte gor ga nek na zamayni di borom mi fen rek waye ma jox ko rek fab tahajamu bepp bi bakoratu janahu ci premier meñitu koti tefam bakoratu moy ñamtay meñet jëk jëk geen ci atma no lex bakoratu watafa ala mudaldi arfano bihima ci ñaar deram ye lexnahu ci komo walam tasal dañul tarahimu deram yi tanhalu di wal alayhi ci kom watan falu te muy soti ku la day fa mom hatta ala bamu delu za aishatin di borom aishatin borom dund khadra